Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie, mało obiektywnie od północy z minutami do drugiej w programie trzecim co tydzień, a także co tydzień goście. I pierwszy z nich już jest w studiu, Artur Dudkiewicz. Witaj, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam wszystkich. Nie udało nam się spotkać przy okazji premiery twojej płyty, to znaczy właściwie udało nam się spotkać w niedzielę. Oczywiście, na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Razem już uczestniczyliśmy od zapowiedzi. Właśnie. Od zaanonsowania zależy w dużym stopniu muzyka, także rozpędziłeś nas. Miałem tę przyjemność i ten zaszczyt powiedzieć kilka słów przed waszym koncertem, a teraz już możemy sobie na spokojnie porozmawiać o twojej nowej płycie zatytułowanej Traveler, czyli Podróżnik. Bo ty właściwie ciągle jesteś albo przed jakimś wyjazdem, albo po jakimś wyjeździe. Teraz jesteś po, tak? Tak, teraz jestem po wyjeździe. Wróciłem z Kopenhagi, gdzie grałem w Radio Denmark, w takiej kultowej sali, gdzie na głównym miejscu wisiała podobizna Bena Webstera i Van Morrisona i Milesa Davisa. I ja przez cały koncert, widząc ich i czując ich ducha, mocno sprężałem się, żeby dać z siebie wszystko publiczności, która zresztą mnie nagrodziła bardzo porządnie. Czyli był standing ovation. Grasz i patrzysz na takie zdjęcia, to jeszcze dodaje energii, tak? Dodaje energii, jest to duża odpowiedzialność. Wiedziałem, że tam grali wszyscy. Więc no, to było, dla mnie to było zwycięstwo, że nie dostałem tremy, wręcz mnie to zainspirowało, patrząc, tak czułem się razem z nimi. Ja pamiętam nasze poprzednie spotkanie przy okazji płyty twojej Prana. 2 lata temu mniej więcej chyba. Tak, tak. I ty wtedy opowiadałeś mi o tym, że jeździsz bardzo dużo po świecie. Że półkula zachodnia, południowa, właściwie nie ma rejonu świata, gdzie byś się nie wybrał ze swoim zespołem. Czy to, co jest tutaj na tej płycie, to jest w jakiś sposób płyta pełna inspiracji z tych podróży? Tak, te wszystkie podróże mnie kształtują, kształtują moją świadomość, wrażliwość i na każdej podróży, z każdej podróży przywożę jakiś rodzaj energii, na przykład z Australii w środku zimy przyjeżdżam, bo tam jest lato, no więc tu jest dużo radości, no więc piszę jakiś utwór, który jest akurat w tej konwencji, żeby jeszcze mieć to w momencie, jak jest duży mróz tutaj, jest ciemno i ponuro. Na przykład Krople niewinności to są bardziej północne rejony, no bo jest to związane z łagodnością, z niewinnością, z odczuwaniem w sobie tej części takiej dziecięcej. Traveler to powstał pod wpływem tego, co zobaczyłem we Lwowie. Też jakieś 3 lata temu byłem we Lwowie. No to dosyć mocne przeżycie. Akurat to był pogrzeb jednego z żołnierzy wraz ze śpiewami chórów ukraińskich z salwami. No to było bardzo mocne, dlatego ten utwór jest najmocniejszy na płycie. Jest taki waleczny, bojowy, z elementami właśnie przywołującymi te chóry. To było tak we mnie przez cały czas, jak taki kanał, który mi się włączał przez cały czas w głowie, w umyśle. Ja zresztą sobie też nagrałem to na magnetofon. To było na cmentarzu Łyczakowskim. No i postanowiłem, że coś muszę z tym zrobić po prostu, bo to samo mi się włącza w głowie. W ogóle podczas tych wszystkich wypraw to jest coś takiego, że są takie kanały, tak jak kanały radiowe, albo kanały telewizyjne. I po wrażeniach z tych różnych krajach włącza mi się w pewnym momencie kanał Discovery, tutaj Planet, tutaj Program Trzeci, tutaj Program Drugi. Tutaj pamiętam w Indiach słoń, którego karmiłem. No właśnie, to Elephant Dance, tak? To jest tak, to. Tak. I te wspomnienia, te różne kanały, no one w pewnym momencie tak się domagają, żeby coś z tym zrobić, z tą energią. No, także jest to coś bezformnego, co ja, no i każdy chyba muzyk pokazuje w konkretnej formie, bo muzyka dla mnie jest no, pokazywaniem coś, co nie ma formy, w tym, co ma formy, bardzo konkretnej. To są dźwięki nagrane od początku do końca. Za każdym razem ta forma jest zupełnie inna. Także z różnych krajów przywożę różne rzeczy. No i te, tak samo jak są tutaj, jest Mazurek Pińczowski, no to jest wrażliwość chłopca, która kształtowała się w Pińczowie na muzyce ludowej, na muzyce klasycznej, popowej. Też są tutaj umieszczone na płycie właśnie te mazurki. A Elephant Dance? Elephant Dance, to szkic powstał już kilka lat wcześniej, ale jak byłem w Indiach, to pamiętam, że karmiłem słonia bananami codziennie w koło Bangalore, zresztą gdzie grałem koncert, taki majestatyczny, duży słoń i on mi się kojarzył z tymi dźwiękami, które ja wcześniej już sobie tak układałem, więc po przyjeździe poukładałem je w jakąś taką całość, trochę od czasu do czasu grałem to z zespołem. W każdym razie no, tak jak na koncertach mówią słuchacze, że kojarzy im się to rzeczywiście ze słoniem i z tym majestatem, z tą powolnością, ale jednocześnie dużą siłą. Także cieszę się, że podczas nagrania nam to dosyć dobrze wyszło. Tak to brzmi. Artur Dudkiewicz, trio Elephant Dance z nowej płyty Traveler. Elephant Dance, czyli taniec słonia. Tak się kończy płyta Traveler. Najnowszy album Artura Dudkiewicza i jego zespołu. Płyta, na której z radością i dumą umieściliśmy nasz trójkowy znak jakości, a Artur Dudkiewicz jest gościem trójki. Rozmawiamy sobie dzisiaj o tym, jak powstawała ta płyta. To ważne, że to jest ubranie w formę twoich wspomnień z wielu podróży po całym świecie. Podróżujesz z kolegami z zespołu. Tak, często podróżujemy razem, też podróżuję sam, grając koncerty solowe, także zbieramy doświadczenia. Jeszcze sobie myśląc o tym słoniu, przypomniałem sobie też wyjazd nasz w trio do Libanu, kiedy słuchaliśmy właśnie na tej melizmatów i codziennie melodii oparte właśnie na tej skali, na której jest oparty ten utwór, taka skala arabska, arabsko-indyjska. I codziennie wspaniały wokalista takiej klasy Czesława Niemena śpiewał z wielką ekspresją. Ja myślałem, że to na początku jest z płyty, ale poszedłem tam, zobaczyłem, że to gra na żywo zespół i tak przez prawie, że tydzień codziennie w restauracji naprzeciwko nad morzem mieliśmy piękny koncert muzyki arabskiej z najwyższej półki. Wokalista nawet nie miał swojej płyty, żeby mi się podzielić, bo potem poszedłem do niego. Także to było bardzo duże wrażenie i to czasami mnie inspiruje w różnych improwizacjach. Michał Barański na kontrabasie, Łukasz Żyta na perkusji. To są twoi koledzy z zespołu. Powiem ci, że zwraca uwagę też okładka tej płyty. Ona jest tak prosto wymyślona z zdjęciem twoim, ale to zdjęcie to też jest chyba jakieś ciekawe miejsce. Tak. Kilka lat temu grałem w Mexico City na festiwalu jazzowym, na którym co tydzień jeden solista grał, ewentualnie jeden zespół. I ja grałem, było bardzo dużo, tam parę tysięcy osób na koncercie. Potem to był w okolicy znanego uniwersytetu. On się nazywał chyba CEK. Tam żona zrobiła mi kilka zdjęć, ponieważ były to bardzo dużo ciekawych figur geometrycznych, ciekawych kolorów, bardzo inspirujących. To był Uniwersytet Sztuk Różnych i muzycznych, i plastycznych. Zresztą miałem tam następnego dnia masterclass, czyli wykład o muzyce i wspólne granie, wspólne muzykowanie, wspólne lekcje z młodymi muzykami, którzy chcieli grać tylko jazz amerykański. Ja mówię, zagrajcie coś swojego, pokażcie coś swojego. Ja gram swoje mazurki, wy zagrajcie coś swojego. Oni byli tacy niechętni, ale zagrali trochę tej muzyki, pograliśmy na rytm meksykańskich i przekonałem ich, żeby na podstawie warsztatu uzyskanego za pomocą muzyki jazzowej amerykańskiej pokazywali swoje korzenie i potem przysłali mi parę maili dziękując za to, że to było dosyć ważne spotkanie. Trzeba pamiętać o tym, że to może być tylko punkt wyjścia, prawda? To, czego się człowiek nasłuchał, nauczył grać na pamięć, że to może być tylko gdzieś pierwszy krok. To jest pierwszy krok. No, na tym wszystkim, to czym się fascynujemy, uczymy się warsztatu, uczymy się języka muzycznego, zdań, wyrazów. I potem na następnym etapem jest znalezienie siebie, przefiltrowanie tego przez własną osobowość i znalezienie swoich korzeni. Wtedy ta muzyka, uważam, jest przyciągająca, autentyczna i inna, no bo każdy z nas jest inny. Nie ma dwóch egzemplarzy na świecie takich samych. Płytę nagraliście w ciągu dwóch lutowych dni, z tego co widzę na okładce, u Janka Smoczyńskiego. Tak, niektóre utwory są tam właśnie bardzo letnie, a było to nagrywane w zimę. Próby były podczas siarczystych mrozów i akurat wtedy było takie przesilenie. Te mrozy troszeczkę zależały, zaczął padać deszcz, śnieg, nie wiadomo co, zrobiło się ciemno, burza i wtedy myśmy, pamiętam, przez te dwa dni nagrywali. Trzeba było dosyć dużo wzbudzić energii, żeby przywołać te niektóre gorące i letnie klimaty, które są tam na płycie. Posłuchamy teraz utworu o tytule Neti Neti. Przybliż trochę. Neti neti to znaczy w sanskrycie nie to, nie, nie to. Czyli ani to, ani to. I jesteśmy, wszystko na świecie, w naszym życiu się przez cały czas zmienia. I czyli włosy rosną, paznokcie rosną, my się utożsamiamy z tym, że jesteśmy artystą, dziennikarzem, ojcem, ale to się przez cały czas zmienia. Ale podobno po odrzuceniu tego wszystkiego, co się zmienia, pozostaje coś, co się nie zmienia. I nie wiadomo, co to jest. Wszyscy do tego dążymy. I neti neti to jest właśnie ta tajemnica tego, co pozostaje. A co do krainy zmienności nie należy. To, co niezmienne i tajemnicze. Neti, Neti z nowej płyty Traveler. Płyty tria Artura Dutkiewicza. Artur jest dzisiaj gościem Trójki. Rozmawiamy sobie o tym nowym albumie. No i o koncertach jeszcze powiedzmy, bo ty właściwie ciągle jesteś na walizkach. Ciągle gdzieś cię można na żywo usłyszeć. No bo cały czas się coś dzieje. Rzeczywiście w tym roku graliśmy i na pięknym festiwalu w Turcji, Izmir Jazz Festival. Przed Kopenhagą jeszcze było kilka koncertów w Ottawie. Grałem też z zespołem kanadyjskim, z sekcją kanadyjską. Kuby Sekan, to jest Kanadyjczyk polskiego pochodzenia, który sobie świetnie tam daje radę, ma świetnych muzyków i przy okazji recitali salowych graliśmy również część programu właśnie z nimi. Zagrałem też koncert w Nowym Jorku. No a teraz się szykuję do są dwa koncerty w Paryżu, w ogrodach luksemburskich, solowe, i potem z zespołem Jazz Wolności w Sopocie, potem warsztaty jazzowe w Chodzieży, będzie później potem w jazz w Albanii, to też bardzo czyli ciekawa lato sprawa. To też bardzo pracowite będzie. Festiwal mozartowski, także no i szykujemy się na jesień do Chin, też na trasę koncertową. No i nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć, jest sporo planów. Zapraszamy na strony internetowe Artura, tam wszystko Państwo odnajdą, gdzie i kiedy można go usłyszeć, bądź solo, bądź w trio, gościnnie, różne koncerty się szykują. Na zakończenie wybraliśmy Pinczów Mazurka. To jest utwór, o którym mówiłeś też, pamiętam, na naszym trójkowym koncercie, że w różne rejony świata rzuca cię życie, ale także tu w Polsce są takie miejsca nieodkryte. Fantastyczne. No to jest moje miejsce urodzin. Właśnie. Ja byłem tam 3 dni temu na zjeździe absolwentów mojej klasy licealnej. Byłem pod pałacykiem. Akurat tam mieliśmy ten zjazd, gdzie uczyłem się gry na fortepianie. Piękny pałacyk Wielopolskich. Także to wszystko pamiętam i tam są moje źródła, więc dlaczego nie korzystać z nich, ponieważ to jest najmocniejsze. No właśnie w postaci mazurków. Właśnie w tym pałacyku uczyłem się wszystkich mazurków. I nie mogłem zagrać tych Chopina tak do końca, bo nie pamiętałem, więc improwizowałem i później już sobie napisałem swoje i w tych już mogę grać wszystko, improwizować, czuć się wolny, a nie kaleczyć Chopina. No ale jednak od czegoś trzeba wyjść, prawda? Kiedy się zaczyna tę swoją drogę muzyczną. No tak, to wracamy do tego trochę, o czym mówiliśmy wcześniej. Tak, no pierwszą sprawą jest bardzo dobra edukacja, poznawanie korzeni, to wszystko, każdy dom musi mieć swój fundament, im większy fundament, no tym ten dom się trzyma, można postawić wyższy dom, nawet wieżowiec, czyli edukacja to jest fundamenty, to jest granie Bacha, granie Chopina, pokazywanie tradycji, uczenie się techniki, rzemiosła, uczenie się tych różnych stylów. Potem drugim jakby takim etapem to jest umiejętność grania razem, słuchania siebie nawzajem. Trzecim etapem to jeszcze może być, to już mają ludzie, którzy są kreatywni, nie są tylko rzemieślnikami. No i następnym być kreatywnym artystą, który jednocześnie jest człowiekiem, pokazuje wartości ludzkie w tym, co gra. No i tak, przynajmniej tak to widzę, rozwój artysty. Artur Dudkiewicz, tak Państwu dzisiaj pięknie opowiadał o swojej nowej płycie, ale nie tylko, jak słychać, płycie Traveler, którą niezmiennie i mało obiektywnie Państwu polecam. Zapraszamy na koncerty różne, letnie i te jesienne też. Arturze, dziękuję Ci za spotkanie, jak zwykle miłe, za rozmowę. No i kończymy tym mazurkiem pinczowskim, tak? Tak jest, dziękuję bardzo. Dzięki. Thank you. Pinczów, Mazurka. Artur Dudkiewicz z nowej płyty Traveler Pinczów, czyli tam, gdzie Artur się urodził. Tak jak Państwo słyszeli przed chwilą, te wizyty co jakiś czas w tym miejscu dobrze wpływają na artystów. Takim miejscu, gdzie wszystko się zaczęło. Trio Artura Dudkiewicza w składzie lider na fortepianie, Michał Barański na kontrabasie i na perkusji Łukasz Żyta, nowy album Traveler, który trójka Państwu serdecznie poleca. Tak to się składa, że pierwsze godziny naszych spotkań z piątku na sobotę są zwykle bardzo gościnne. Nie inaczej jest i dziś. We'll be right back. Kolejny gość audycji Mało Obiektywnie, Michał Urbaniak, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Spotykamy się z okazji takiej, że oto niedawno ukazała się znowu płyta, która po raz pierwszy wyszła w 1986 roku, tak? Tak. Dokładnie było. Tak. Płyta, na której są tylko dwa utwory. Tak. Ale zacznijmy w ogóle od tego, że powodem nagrania tej płyty była śmierć Mateusza Święcickiego. Płyta została dedykowana właśnie Mateuszowi Święcickiemu. Tak, ale w międzyczasie generalnie takim pierwszym po prostu triggerem, powodem było to, że w Nowym Jorku w Studio 54, wtedy to było największe i najpiękniejsze miejsce koncertowe, ktoś wpadł na pomysł zrobienia po prostu koncertu ekstrawaganca. No i przy okazji tego koncertu, na koncercie w ogóle wystąpiła większość polskich gwiazd ówczesnych. Urszula Dudziak, Małgosia Ostrowska, właśnie Czesław Niemen. No i także pana amerykańscy przyjaciele. No tak. Włącznie z George Bensonem i z Marcus Millerem. Był to fantastyczny koncert. No i potem to wyszło po prostu pomysł, za pomysłem wyszło polecenie: Michaś, idź do studia i nagraj coś tutaj. I zaczęliśmy, nawet z Czesławem mieliśmy zacząć album, no ale to potem jakoś się rozeszło. W każdym razie to jest zostały te dwa utwory. Jeszcze jest jeden utwór z Małgosią Ostrowską. Też zresztą bardzo fajny, ale nie możemy znaleźć mastera. Yes. Aż tak? Aż tak to wygląda? No. No tak, bo to przecież były zupełnie inne czasy, prawda? Po lat 80. To zupełnie się nie da porównać tych obecnych z tym, co się absolutnie dzieje. Absolutnie nie. Co się działo wcześniej. Proszę powiedzieć coś więcej o tym koncercie, bo to to się rzadko zdarza, takie spotkanie, prawda? No tak. I to wszyscy przyjechali prosto z Polski i prosto na ten koncert, i to był koncert maraton, i był fantastyczny, było parę tysięcy osób, pełny klub i powiem taka piękna zabawa. Piękna zabawa w muzykę, tańce i śpiewy. Tutaj na płycie kompaktowej dołączonej do winyla widzę dwa tytuły. No pierwszy to wiadomo, Pod Popłogami, to jest taki nasz trójkowy hymn, bo to jest utwór, który pojawia się także co roku przy okazji naszej gali mateuszowej, kompozycję Mateusza Święcickiego, ale też druga piosenka, High Horse. O tym utworze bym chciał więcej od pana usłyszeć. No właśnie, też miałem polecenie napisania utworu i wyprodukowania płyty, więc zabrałem się za to i coś takiego fajnego, moim zdaniem, zresztą nie tylko moim, wyszło i High Horse jest właściwie tytułowym utworem tej płyty i w najbliższym albumie, który nagrywa Urbanator, będzie wersja Urbanatora z remiksami i ze wszystkim w ogóle będzie dużo ciekawych rzeczy. A melodia ma tak się spodobała, że ma jakieś oferty filmowe, nie mam detali dokładnie i tak dalej, także będzie jeszcze nagrywane. Gdzieś ten temat się pojawi jeszcze. Tak jest. A ta płyta Urbanatora to jeszcze 2017, czy już plany na przyszły rok? No, to 2017 i to właśnie premiera będzie w Woodstocku. A właśnie, bo to jest kolejny temat, który mieliśmy w naszej rozmowie zawrzeć. Kilka dni temu dotarła do mnie informacja, że planowany jest koncert jazzowy na przystanku Woodstock tegoroczny. No i wśród wykonawców trafiłem na pana nazwisko. No i także na EAPS, czyli Electro Acoustic Beat Sessions. Pogadajmy chwilę o tych zwariowanych chłopakach. Jak oni trafili do pana? Bardzo prosto. Wspólny przyjaciel, menadżer Tomek Koperwas zapytał, czy miałbym jakieś melodie, bo będzie nagrywana płyta Patrycji Zarychty i ja mówię, coś podeślę. No i okazało się, że aranżerem dla Patrycji jest Marek Pędziwiec. No i to się rozwinęło w projekt. Jego projekt, wspólny projekt, a w ogóle też będzie brał udział w projekcie Urbanatora. Zresztą chciałbym tutaj nadmienić, że urbanator, a urbaniak to jest trochę coś innego, dlatego że urbanator to jest dużo szersze pojęcie i to zaczęło się pod koniec lat 80., dokładnie w 89., kiedy na początku miałem w Nowym Jorku poetów jazzowych, występujących razem z zespołem, a potem to już rap z jazzem. No. I to w tej chwili to nawet tak się zmieniło, że raperzy i hip-hopowcy dobierają jazzmenów do siebie. Są także inaczej rozłożone akcenty, prawda? Totalnie, totalna integracja. Jeszcze jeżeli dochodzi do tego elektronika, to mamy nowe fusion i właśnie taką płytę będziemy nagrywać. Płyta będzie się nazywała Beats and Pieces i no, będzie trochę łomotu i trochę melodii fajnych. A jak się pan czuje na scenie z Electroacoustic Beat Sessions? Ja byłem świadkiem waszego występu na gigantach polskiego jazzu w Teatrze Roma. No i tam czuć taką chemię między wami, jakbyście grali ze sobą, nie wiem, jak długo już. No, muszę powiedzieć, że to przede wszystkim współpracowaliśmy już z Markiem. Dosyć sporo i przy aranżach, i przy innych rzeczach, to raz. A dwa, tam wspólnym mianownikiem i łącznikiem był Krzysztof Komeda, gdzie ze wzruszeniem niektóre dawne utwory, które grałem z Komedą w 62, 3 roku, 4, 5, gdzie graliśmy trochę w innej wersji i właściwie było to duże przeżycie. I z jednej strony przygoda, przyszłość, a z drugiej strony to dużo wspomnień. Bo oni sięgnęli po takie utwory mniej znane, tak? Bo tam są tematy z filmów animowanych, muzyka baletowa, teatralna. Taki jest pomysł na płytę Repetitions. No i tak podeszli do tych tematów, prawda, w ogóle bez żadnych kompromisów. Tak, no po swojemu to zrobili. Tak, tak. Ale muszę powiedzieć, że trzy utwory z tego grałem i znałem przedtem, czyli tam były fragmenty z Fantetyka, był Repetitions, no, jeszcze Dwójka Rzymska, zdaje się. No tak, tak. Także było dużo z tego, co kiedyś grałem. Grałem trochę inaczej, ale fragmenty były, gdzie graliśmy właściwie podobnie jak w 60-tych latach. No i były fragmenty, gdzie oryginalność tego zespołu troszeczkę zmieniła całość. A poza tym grałem na skrzypcach, a nie na saksofonie. I to był debiut naszego wspólnego grania. I jestem pewien, że następnym razem będzie jeszcze ciekawie i bardziej zintegrowanie. To właśnie o te skrzypce i saksofon też chciałbym pana spytać. Pamiętam, niedawno miałem przyjemność obejrzeć odnowioną wersję filmu Jazz from Poland z 64 roku. I tam widać pana jeszcze z saksofonem. Nie wiem, czy widział pan tę nową wersję. Doskonale wszystko brzmi, widać to na stronach Filmoteki Narodowej. Można obejrzeć ten film. Jak to wtedy było? No, zaczynał pan od saksofonu, a potem przyszły skrzypce? Zaczynałem od skrzypiec. Właśnie. A zakochałem się w saksofonie. Tak to było. No i potem były lata ciężkiej pracy, mocny dzień w dzień grań, podróży. No i trochę ze zdrowiem przesadziłem i na wszelki wypadek odkurzyłem skrzypce po 7 latach przerwy. A czy to w ten sposób wyglądało? Tak. No a na dzień dzisiejszy to dzielę muzykę u siebie na saksofonową i skrzypcową. I niektóre utwory gram na skrzypcach, niektóre na saksofonie. Z reguły, jak jest mój zespół, to zaczynam od skrzypiec, a kończę saksofonem. I tak było też na tym koncercie Giganci Polskiego Jazzu, kiedy te dwa instrumenty gdzieś tam blisko się pojawiły. To życzę powodzenia w pracy nad nową płytą Urbanatora. Dziękuję. Zdrowia życzę, panie Michale, dziękuję również. Bardzo. No i słuchamy High Horse, to z tej płyty nagranej z Czesławem Niemenem w 1986 roku. Michał Urbaniak był gościem Trójki. Thank you. than the speed of sound.